Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 listopada, minęła 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent i premier zdecydowali o biało-czerwonym marszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jutro rozmowy o podwyżkach dla służb mundurowych. Demokraci wygrali wybory do Izby Reprezentantów, ale prezydent Trump o wynikach głosowania mówi sukces. Bądźmy razem, pokażmy, że Polska jest jedna, radosna i wspólna, apeluje na Twitterze prezydent. Zjednoczeni pod biało-czerwonymi flagami, pokażmy jedność i dumę z ukochanej ojczyzny, apeluje też na Twitterze premier. Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki zdecydowali, że 11 listopada ulicami Warszawy przejdzie biało-czerwony marsz stulecia odzyskania niepodległości. Będzie to uroczystość państwowa, organizowana przez rząd pod patronatem prezydenta. To reakcja prezydenta i premiera na decyzję prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, która zakazała organizacji Marszu Środowisk Narodowych. Karol Surówka. Decyzja prezydenta i premiera ma zapobiec eskalowaniu negatywnych emocji. Taką informację przekazał rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Marsz wyruszy o tej samej porze i przejdzie taką samą trasą, jaką miał przejść Marsz Środowisk Narodowych, powiedział Błażej Spychalski. Pokażmy, że jesteśmy jedną wspólną biało-czerwoną drużyną. Pokażmy, że możemy w tym dniu wspólnie razem świętować. Dziś po południu Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłosiła decyzję o zakazaniu zaplanowanego na 11 listopada Marszu Niepodległości, organizowanego w stolicy przez środowiska narodowe. Prezydent uzasadniała to m.in. kwestiami bezpieczeństwa. Organizatorom przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji, ale w praktyce może to niewiele zmienić. Rządowy biało-czerwony marsz będzie miał rangę uroczystości państwowej. Według kancelarii prezydenta oznacza to, że żadne inne wydarzenia w tym samym miejscu i w tym samym czasie nie będą mogły się odbyć. Karol Surówka, Polskie Radio. Na razie udział w marszu państwowym deklarują kluby Gazety Polskiej, a narodowcy zapowiadają, że mimo zakazu ich pochód i tak się odbędzie, być może w innej formie. Zapowiedzieli również złożenie do sądu odwołania od decyzji prezydent stolicy. Mają na to czas do jutra. Jeszcze kilka komentarzy. Mam nadzieję, że osoby, które zamierzały uczestniczyć 11 listopada w Marszu Niepodległości, spontanicznie i z radością wezmą udział w marszu organizowanym przez rząd pod patronatem prezydenta, mówił w Polsat News wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin. To, co się wydarzyło, oznacza, że na czele marszu ONR staną prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, mówiła z kolei w TVN24 liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Zaznaczyła, że rozumie dylematy prezydent Warszawy, ale sama podjęłaby inną decyzję. Lider ruchu Kukiz15 Paweł Kukiz zapowiedział, że będzie uczestniczył we wspólnym biało-czerwonym marszu, jeżeli prezydent zaprosi wszystkie opcje polityczne i będzie w tym marszu szedł, jak mówi Kukiz, wszystko jedno, czy w czole tego marszu, czy w środku, czy na końcu. Jutro rozmowy w MSWiA. Szef resortu Joachim Brudziński zaprosił na nie związkowców służb mundurowych, którzy domagają się podwyżek i poprawy warunków pracy. Protest, który w różnych formach prowadzą od końca lipca, ostatnio przybrał na sile. Policjanci biorą masowo zwolnienia lekarskie. Na przykład na Lubelszczyźnie wzięło je prawie 30% funkcjonariuszy, czyli ponad 1300. W każdej jednostce sytuacja jest inna, mówi rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Renata Laszcz-Karusek. Ona się waha od kilku procent do kilkudziesięciu procent na terenie różnych jednostek województwa lubelskiego, całego garnizonu. Ta absencja dotyczy wszystkich policjantów pracujących zarówno w pionie kryminalnym, ale także prewencji czy też ruchu drogowego. Szef zarządu głównego NSZZ policjantów Rafał Jankowski ocenia, że część komisariatów staje się niewydolna. Sytuacja jest chora, należy ją jak najszybciej uzdrowić i czwartkowe spotkanie z ministrem Brudzińskim, mam nadzieję, przybliży nas do zakończenia tej sytuacji, mówi Jankowski. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przyznaje, że jest zadowolony z wyników wyborów do Kongresu i deklaruje gotowość współpracy z demokratami, pod warunkiem jednak, że nie będą wszczynać dochodzeń przeciwko niemu. Marek Wałkuski. Tłumacząc wygraną demokratów w wyborach do Izby Reprezentantów, prezydent USA wskazywał na wrogie media i przewagę finansową opozycji. Donald Trump podkreślał, że w Stanach, w których prowadził kampanię, kandydaci partii republikańskiej wygrywali. Myślę, że ludzie mnie lubią. Podoba im się sposób, w jaki wykonują swoją pracę. Donald Trump powiedział, że widzi pola współpracy z demokratami. Ostrzegł jednak, że jeśli kontrolowana przez nich Izba Reprezentantów będzie wszczynać przeciwko niemu dochodzenia, to odmówi współpracy i nastąpi paraliż decyzyjny w Waszyngtonie. Jeśli będziemy się wzajemnie rozliczać, to pod koniec dwuletniej kadencji nic nie zostanie załatwione. Wtedy zrzuca na nich winę, bo mają większość w Izbie Reprezentantów. To dla mnie proste. Odpowiedzialność spadnie na nich. We wczorajszych wyborach parlamentarnych demokraci odebrali republikanom około 35 miejsc w 435-osobowej Izbie Reprezentantów. Jednak w Senacie republikanie powiększyli swoją przewagę, prawdopodobnie o 4 mandaty. Oznacza to, że przeprowadzenie jakichkolwiek ustaw będzie wymagało kompromisu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jeszcze jedna wiadomość z oceanu. Na prośbę Donalda Trumpa do dymisji podał się prokurator generalny Jeff Sessions. W przeszłości prezydent USA wielokrotnie krytykował go za to, że oddał nadzór nad śledztwem w sprawie ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w 2016 roku swojemu zastępcy. Trump nazywa to śledztwo polowaniem na czarownicę. To był serwis Trójki. Tomasz Grozdowski. Ani Skrze, ani Asseco w tym sezonie nie idzie najlepiej, dlatego dzisiejszy mecz w plus lidze był ważniejszy niż zwykle. Zresztą mecze Skry z Rzeszowem zawsze stoją na wysokim poziomie. Skra wygrała dziś 3-1, a MVP tego meczu był Mariusz Wlazły. Mecz mógł się podobać kibicom, bo był zacięty, dużo walki, dwa sety na przewagi, a to czy my zajmujemy 10, czy oni ostatnie miejsce, to myślę, że w chwili obecnej nie jest ważne, bo każdy szuka tych punktów. A po drugiej stronie siatki? Nie trzeba było tego meczu przegrać, mówił po spotkaniu środkowy Asseco Marcin Możdżonek. Przegraliśmy, nie zdobyliśmy punktów, więc marnym pocieszeniem jest to, że graliśmy lepiej. Zabrakło nam zimnej głowy. Zdecydowanie w pierwszym secie i w trzecim popełniliśmy sporo niewymuszonych błędów taktycznych, bo technicznie byliśmy na tym samym poziomie. W pozostałych dzisiejszych meczach swoje spotkania wygrały Warta Zawiercie, Kuprum Lubin, Czarni Radom i Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-0 z Jastrzębskim Węglem. Teraz już piłka nożna, ależ końcówka meczu w Turynie o Lidze Mistrzów, mowa oczywiście. Juventus prowadził z Manchesterem United 1-0 do 86 minuty i przegrał 1-2. Tak się zdarza w piłce. Wojciech Szczęsny co mógł to obronił. A w innych dzisiejszych spotkaniach w grupie E Bayern Monachium wygrał z AEK Ateny 2-0 po dwóch golach Roberta Lewandowskiego, który wskoczył na 6 miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych w historii Ligi Mistrzów. Dziś Polak wyprzedził same sławy, Szewczenkę i Ibrahimowicza. W drugim spotkaniu Benfica Lizbona zremisowała z Ajaxem Amsterdam 1-1. W grupie F Olympique Lyon prowadził do przerwy z Hoffenheim 2-0, a skończyło się na remisie 2-2. Za to ostre strzelanie w Manchesterze, tam City pokonali Szachtar Donieck 6-0. 3 gole Gabriela Jesusa. W grupie G CSKA Moskwa przegrało z AS Roma 1-2, a Wiktoria Pilsno, no, spodziewany wynik z Realem Madryt, skończyło się na 0-5. No i na koniec grupa H. Wspominałem o meczu Juventusu z Manchester United 1-2, a w spotkaniu Valencia Young Boys Brno wynik był 3-1. Na naszych krajowych boiskach piłkarze rywalizowali w Pucharze Polski i poziom był trochę niższy i emocje mniejsze, ale do 1/8 finału awansowała Lechia Gdańsk. Lider Ekstraklasy pokonał 3-1 Resowie. Także 3-1 na wyjeździe Puszcza Niepołomice pokonała Starogard Gdański. Obrońca Ferrari Tiago Cionek został powołany przez selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka do kadry na listopadowe mecze z Czechami i Portugalią. To efekt wczorajszej kontuzji Kamila Glika. Jakoś w obrońcach nam ostatnio nie obrodziło, w związku z tym kontuzja Glika wywołuje takie skutki. Hubert Hurkacz pokonał Hiszpana Munara po 5 zaciętych setach w drugim meczu rozgrywanego w Mediolanie turnieju Next Generation ATP Finals, czyli turnieju najlepszych tenisistów, najlepszych 8 tenisistów do lat 21. To było pierwsze zwycięstwo Hurkacza w tym turnieju, przed nim jeszcze jedno spotkanie, a może więcej, zobaczymy, trzymamy kciuki. Sport jutro po godzinie 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słońce na południu kraju, na pozostałym obszarze więcej chmur, ale bez opadów. 8 stopni w Białymstoku i Suwałkach, 11 w Lublinie i Warszawie, 14 w Gdańsku i Poznaniu, 15 w Kielcach i we Wrocławiu, 16 w Katowicach, Krakowie i Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dojrzały występ. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Autopromocja. A to już. Dobry wieczór Państwu. Jest 10 minut po 23. Mam nadzieję, że nie będą Państwo mieli nic przeciwko temu, abyśmy teraz przez chwilę zajęli się muzyką i tą muzyką gitarową. Mamy na to 49 minut. Zaznaczyłem od razu na początku, że mamy 49 minut, zatem proszę jakoś mnie dyscyplinować, żebym zbyt dużo nie mówił i żeby wystarczyło nam jak najwięcej chwil na wspólne słuchanie płyt. A zaczęliśmy od najnowszej płyty Slasha. Nie jest to pierwsza płyta Slasha, której wspólnie słuchamy i ja przynajmniej trzymam kciuki, aby to nie była ostatnia. Dlatego, że mimo iż powiedziałem, kiedy tę płytę dostaliśmy, że niczego takiego super nowego na tej płycie nie ma, To jednak płyta po raz kolejny udowadnia, że Slash jest świetnym gitarzystą, a Miles świetnie śpiewa i ten drugi utwór, którego teraz posłuchamy, chyba jeszcze bardziej to pokazuje. My eyes and I pretend I'll slip away. A i ten utwór jakby na potwierdzenie moich słów, że nic to nadzwyczajnie nowatorskiego, a jednak przyjemnie się słucha, bowiem wspaniałe moim zdaniem są te solóweczki Slasha. Wspaniałe przez to, że nie narzucają się na cały utwór. Świetnie brzmi Miles Kennedy, wokalista, utwór zatytułowany Lost Inside the Girl. I w ogóle, słuchając tego po raz kolejny wspólnie z Państwem, tak mi się wydaje, że zespół The Conspirators zgrywa się coraz bardziej i tak mi się wydaje, a w każdym razie taką mam nadzieję i tak bym sobie życzył, żeby kolejna płyta Slasha w tym składzie była mocno hardrockowa. Jestem przekonany, że potrafią to zrobić i być może następna płyta będzie właśnie taka. Ta ostatnia, którą się cieszymy, nazywa się Living the Dream. Ucieszyłem się ostatnio bardzo, bowiem na korytarzu Myśliwieckiej 357 spotkałem mojego przyjaciela Grzegorza Wasowskiego. Przy okazji pozdrawiam Państwa serdecznie od tego właśnie osobnika i z taką niecierpliwością go zapytałem: Grzegorz, masz nową płytę Gibbonsa? A Grzesiek nie z niecierpliwością, tylko z wrodzonym spokojem odpowiedział tak: mam. Nuda. Trochę mnie zbił z pantałyku, dlatego że jak Państwo wiedzą, ja należę do wielkich fanów Bilego. No i zaczęliśmy się przekomarzać, cała nasza rozmowa, bo to nie była kłótnia, to była rozmowa i dyskusja na temat tej nowej płyty, skończyła się tym, że Grzesiek, co zresztą było satysfakcjonujące dla mnie, powiedział: no tak, przyjemnie się słucha. No i o to chodzi. Hey! uprzedzałem, że będę się starał mówić dość mało, żeby jak najwięcej piosenek odtworzyć dziś w naszym spotkaniu. Trzy wymiary gitary, no ale jednak coś od czasu do czasu powiedzieć muszę. Ale państwo mogą się nie krępować, gdyby ktoś z państwa miał ochotę napisać coś do studia zlokalizowanego przy ulicy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. To proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. Billy F. Gibbons, płyta zatytułowana The Big Bad Blues. No i ten utwór z tej płyty chyba najbardziej podoba mi się na razie. Nie dlatego, że jest pierwszy na płycie, tylko najbardziej mi się kojarzy z taką atmosferą taniej budy, przed którą to budą zaparkowane są motocykle, a kiedy się wejdzie do środka, to jest gęsta od dymu atmosfera i scena, na której grają gitary i na której Billy śpiewa Missing Your Kissing. Ale nie tylko takie utwory są na tym nowym krążku. Ona nie jest nudna. Ona jest dobrze i bardzo solidnie zagrana. No a jeśli ktoś jeszcze ma sentyment do Brodacza, to jest to jego płyta roku. Took me to the ground. I'm so pure blood already on the outskirts of town. I saw a pistol back in mama lose a heel when I just shoot. Well, I guess it's the same old thing. I got the muscle of blues. Well, I saw the sun sinking low behind a little dark hanging cloud. I went to see a musical band on a Tuesday, but they work very loud. I saw a rusty hacksaw on a table, sitting there speaking the truth. I guess it's the same old thing. I got the muscle of blue. Billy F. Gibbons i kompozycja Mo Slower Blues. Dziś odkładamy na dziś tę płytę. Doszły mnie słuchy, nie dzisiaj, ale w minionych tygodniach, że te pierwsze dwa utwory ujawnione przez Joe, czyli Redemption, utwór tytułowy, i Evil Mama, nie żeby się nie podobały państwu, ale nie wzbudzają takiego wielkiego entuzjazmu jak te, które ujawniał kilka lat temu. Wziąłem tę płytę jeszcze raz, włożyłem do odtwarzacza kompaktowego i postanowiłem się zastanowić, który z tych utworów mnie najbardziej odpowiada, i podzielę się z państwem moimi wrażeniami. Chyba na razie mnie najbardziej podoba się z tej płyty Deep in the Blues Again. Yeah. Deep in Blues Again. To był Joe Bonamassa. W związku z tym, że wiedzą Państwo, że głęboko wierzę w to, że jeśli się intensywnie o czymś myśli, to w końcu się spełni, a od momentu, kiedy ukazała się ta płyta, intensywnie myślę o tym, że Joe Bonamassa po wydaniu nowej płyty powinien zachować się przyzwoicie w stosunku do polskich fanów i przyjechać przynajmniej na jeden koncert do naszego kraju, byśmy na żywo mogli skonfrontować to, co słyszeliśmy na płycie, z tym, co popłynie ze sceny wspólnie z muzykami. No i teraz w trzech wymiarach gitary, jeśli Państwo pozwolą, monotematycznie się zachowam, pozostańmy przy imieniu Joe, ale sięgnijmy po płytę, która jest zatytułowana What Happens Next. I już Państwo wiedzą, że ta płyta rozpoczyna się od utworu pod tytułem Energia. Energia z płyty What Happens Next to był oczywiście Joe Satriani. W trakcie słuchania tych płyt, które już za nami, kilka listów dotarło na Myśliwiecką. Bardzo Państwu dziękuję za aktywność i dziękuję panu Romanowi, który napisał dziś do radia, bo dzięki temu listowi wiem, że pan też słucha trzech wymiarów gitary. A spotkaliśmy się z panem Romanem, co mi pan przypomniał, na Rawie Blues. I mam nadzieję, że to nie było nasze ostatnie spotkanie, bo to na pewno nie była ostatnia rawa. W przyszłym roku szykuje się też coś specjalnego i na pewno tam Będziemy. Przy okazji Satrianiego, przy okazji utworu, który był zatytułowany Energia, przypomniał mi się Piotrek Stelmach, bo to on zawsze pyta, czy jest energia. No dzisiaj była, ale Piotrek Stelmach przypomniał mi o jeszcze jednej mojej powinności, mianowicie chciałem Państwa poprosić o to, szczególnie słuchaczy Trzech Wymiarów Gitary, by Państwo zainteresowali się tegorocznym topem wszechczasów. Głosowanie trwa, w tym zestawie utworów do głosowania są utwory przeróżne, ale są też utwory rockowe i to głównie od nas zależy, czy ten top wszechczasów, czyli muzyka, która będzie prezentowana 1 stycznia na antenie programu trzeciego, będzie rockowo-bluesowa, może nie w całości, ale fajnie by było, gdyby chociaż w fragmencie, a wśród tych utworów, które Państwo znajdą w zestawie do głosowania na to wszechczasów, jest zasłużona grupa Uriah Heep. Jestem przekonany, że bardzo wielu słuchaczy programu trzeciego zobaczyło od razu oczami wyobraźni swój wysłużony magnetofon szpulowy ZK-140 albo ZK-140T. Easy Living, zespół Uriah Heep. Ten utwór także w zestawie do głosowania na tegoroczny top. Oczywiście padły natychmiast pytania, czy July Morning też jest w zestawie. Oczywiście, że tak. Trzy utwory Uriah Heep, jeśli dobrze pamiętam. Proszę się rozejrzeć po tym zestawie i zagłosować na utwory bluesowo-rockowe, żebyśmy 1 stycznia my, gitarzyści, także się ucieszyli. My hometown before the wars began. Now Dziękuję za listy i tym razem panu Pawłowi w miejscowości Końskie. Panie Pawle, koniecznie jak pan zakończy pracę nad tą swoją gitarą, proszę nam przysłać zdjęcie, bo chciałbym zobaczyć, jak to cudo będzie wyglądało. To był oczywiście Gary Moore i Gary'ego Moore'a. Utwory też znajdą państwo w zestawie do głosowania na top, ale teraz już prawie na samo zakończenie, jeśli państwo pozwolą, jeszcze przez chwilę zostawię na biurku ten magnetofon szpulowy Grundig 140. I jestem ciekaw, czy ktoś z państwa rozpozna, co było zarejestrowane na tej taśmie. Night. A oczywiście, że dla słuchaczy trzech wymiarów gitary to nie była żadna zagadka i nie miała być. Rock'n'Roll Widow z płyty czwartej to był zespół Wishbone Ash i tak napisał słowo w słowo Jerzy. Dziękuję Państwu. Bardzo przyjemność wspólnego słuchania płyt mieli dziś z Państwem Kasia i dwa Piotrki. Dziękujemy bardzo za uwagę. Po północy Aleksandra Kaczkowska, a my jeszcze na zakończenie spotkania świętujemy 50-lecie Led Zeppelin. Airplane on. Not even, yeah. Hey, hey, mama, what's the matter here? Hey, hey, mama, what's the matter here? Didn't have to tell me that you love me so. Didn't have to love me, mama, let me go. Hey, hey, mama, what's the matter here? Didn't have to make me a total disgrace. Didn't have to leave me with that beer in my face. Hey, hey, mama, what's the matter? That's all right, it's our folk doggone thing. Hey, hey, baby, why you treating me mean? Oh, oh, baby, why you treating me mean? You didn't have to crucify me like you did. You didn't have to tell me I was just your kid. That's alright, I know your sisters too. That's alright, I'll be the same way too.